السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعمة الله سبحانه وتعالى وتسيسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتوكيا مخصوص mwezi wa Ramadhan kuwa ni maalum kwetu kwa ajili ya ibada ya saum, ambapo nyumati nyingine zilizotangulia walikuwa wao pia wamefaridhishiwa kufunga, lakini ufungaji wao haukuwa maalum kama huu wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwezi huu ambao tuko nao, mwezi wa Ramadhan, ni katika miezi adhim ambayo ina utukufu pekee kutofautisha na ile miezi mitakatifu maalum ambayo ni miezi minne. Mwezi wa Ramadhan imeteremka ndani yake Qur'an. Qur'ani ambayo ndio mwongozo wetu na ndio desturi yetu sisi Waislamu ambao tutatakikana kufungamana nayo na kushikamana nayo ili tuweze kupata saada ya duniani na akhera. Kwa hivyo yatupasa kukithirisha usomaji wa Qur'an ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Taangalia insha Allah kwa muda huu mchache kuhusiana na ubora wa kukithirisha kusoma Qur'an katika nyakati nyingine, yani katika wakati wote, lakini katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni zaidi, kwa sababu ndio mwezi ambao imeteremka ndani yake hii Qur'an. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Jibril alayhi salam anakuja kumsikiliza Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Tutasoma katika kitabu Majalis Shahr Ramadhan cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika Al-Majlis Al-Khamis fi fadli tilawati al-Qur'an wa anwa'iha, katika fadila za kusoma Qur'ani na aina za usomaji wa Qur'ani. Nasema Sheikh Fauzan, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala: ikhwani, qala Allah ta'ala: innal ladhina yatluna kitab Allah, haika wale ambao wanasoma kitabu cha Allah, wa aqamu salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, na wakatoa katika vile tulivyowaruzuku kwa siri na kwa wazi, yarjuna tijaratan lan tabur, wanatarajia kwa Allah malipo ambayo hayatooza, hayatoisha, hayatobadilika. Watu wa namna hiyo ambao wanasoma kitabu cha Allah na wanasimamisha sala na wanatoa katika vile tulivyowaruzuku, wanatoa kwa siri na kwa wazi, Allah anasema liwafiahum ujurahum, Allah na waafikisha wafanye watu wa namna hiyo, Allah jalla wa ala atawatimizia malipo yao, wayazidahum min fadli, na atawazidishia fadhila zake, innahu ghafurun shakur, ka Allah jalla wa ala ni mwenye kustiri makosa ya waja, ni msamehevu, na kadhalika ni mwenye kuwalipa waja wake kutokana na matendo anayofanya. Kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'ani, kuko namna mbili: tilawatu kitabillahi ta'ala ala nawaini, tilawatu hukmiya, aina mbili. Kuna tilawa na usomaji ambao unaitwa ni usomaji wa hukmiya, kwamba wa kihukum, wahiya, nao usomaji huo ambao kihukum unaambiwa umesoma, japo hujakaa ukashika msahafu ukaanza kusoma alif lam mim dhalika alkitab. Usomaji huo, wahiya tasdiqu akhbarihi, ni kusadikisha na kukubali maelezo na habari zilizotolewa ndani ya Qur'an. Watamfidhu ahkamihi, na kutekeleza ahkamu zake, ahkamu za Qur'an, bifi'li awamirihi, kwa kutekeleza yale maamrisho yanayoamrishwa ndani ya Qur'ani, wajtinabi nawahihi, na kujiepusha na kujiweka mbali na makatazo yake. Hii inaitwa tilawatun hukmiya. Mtu ambaye anasimama kufanyia kazi Qur'an, akawa yuko katika yale maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala yalivyo ndani ya Qur'an, ikawa tabia yake, mwenendo wake, maisha yake ni Qur'an, basi huyo anahesabiwa kwamba naye anasoma Qur'ani kwa namna kama hii. Na hata mama Aisha radhiallahu anha aliulizwa ni ipi tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kana khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Na maelezo hayo yatakuja inshallah katika majlisi nyingine. Ama an-naw'u thani, aina ya pili ya usomaji wa Qur'ani ambayo ndio tunakusudia hapa, ni tilawatu lafdhihi, ni kusoma tamko na matamshi ya Qur'an. Wa hiya qira'atuhu, ni kule kuisoma Qur'ani. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Hii ni aina ya pili kusoma matamshi ya Qur'ani. Waqad ja'at an-nusus al-kathira fi fadliha, asema Ibn Uthaymeen rahimahullah, zimekuja nususi ambazo ni dalili nyingi sana kuonesha fadhila za usomaji wa Qur'ani kwa matamshi yake. Imma fi jami'i al-Qur'an, imma nususu hizo zinahusu fadhila za kusoma Qur'ani yote. Wa imma fi suwarin, na imma katika fadhila za sura, baadhi ya sura, au ayati muayyana, au aya maalum, kama imekuja labda kusema kwa usomaji wa Qur'ani yote kwa ujumla fadhila zake, au sura fulani ukisoma kuna fadhila fulani, au aya fulani, zimekuja nususu zikitofautisha namna hiyo. Fa fi sahihi al-Bukhari an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ametupokelea hadithi hii na ikawa imenakiliwa katika sahihi al-Bukhari, anasema kwamba Mtume alisema sallallahu alayhi wa sallam, khairukum, mbora wenu, khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana, ni yule aliyejifundisha Qur'an, wa 'allamahu, na akaifundisha. Huyo ni mtu bora na ni mtu adhim, ni mtu bora kuliko watu wengine. Ndio anasema mbora wenu. Katika sahihaini vile vile, ana Aisha radhiallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala almahiru bilquran, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yule ambaye ni mahir, ni hodari katika usomaji wa Qur'an, ma'a safarati alkiram albarara, huyo atakuwa na asafara alkiram albarara, ambao hawa ni malaika. Kwa maana huyo anakuwa na malaika, kuonyesha kwamba daraja yake ni daraja kubwa, ambaye huyo ni hodari, anasoma Qur'ani na anapatia vizuri, hana tatizo katika usomaji wa Qur'ani. Huyu ana daraja kubwa sana kiasi kwamba anakuwa yuko pamoja na malaika. Walladhina yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'a fihi, na yule ambaye anasoma Qur'ani na anababaika katika usomaji, anasoma anapata shida, herufi mara imekwenda kule, herufi nyingine imemshinda kutamka, anasoma kwa shida, lakini anajitahidi hivyo hivyo, anafanya bidii kusoma, ulimi mzito lakini anafanya bidii, anasoma yatata'a fi wa huwa alayhi shaqun, naye inamwia ni mashaka, anapata uzito katika usomaji wa Qur'ani, lakini haachi, anaendelea kusoma tu. Anasema lahu ajran, mtu huyo ana malipo mara mbili, anapata malipo mawili. Al ajrani, hayo malipo mawili, ahaduhuma ala tilawa, ya kwanza kabisa malipo namba moja ni kwa sababu ya usomaji, na kule kusoma kwake Qur'an anapata thawabu na malipo ya kusoma Qur'ani. Wathani ala mashakkatiha ala alqari, na malipo ya pili anayapata kwa sababu ya mashaka na tabu anayoipata kwa ajili ya kusoma Qur'an. Hii inaonyesha kwamba kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa afanye bidii, ajitahidi kusoma Qur'an, hata kama anasoma kwa shida, kwa tabu, lakini hivyo hivyo soma. Mwalimu anakufundisha sura moja au aya moja, unasoma mara 30 bado hujaelewa au hujafahamu, lakini jitahidi, endelea hivyo hivyo, basi kuna malipo makubwa sana katika usomaji wa Qur'ani. Wa fi sahihaini aidan, katika sahihi mbili vile vile, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مفانو ومؤمن يولي أمباي أنا سوم قرآن مفانو واك جنسي عليو كتك وبورا نوتكوفو مثل الأترجة نكام فيلي أترجة نا أترجة نتوندا معروف لنفاميكا ويقول نسمى نتشنزا lakini ukiliangalia uyakuta mara nyingi inaelezwa kwamba ni limao uturuja ni limao rihuha harufu yake ni nzuri tayyibun harufu yake ni nzuri wa ta'muha tayyibun na ladha yake pia ni nzuri na ukisema ni tamu basi hapa inaweza ikawa ni chenza lakini ukilitafuta uturuja mara nyingi utaona ni limao kwa hivyo ni alimuhimu kwamba ni harufu yake ni nzuri na ladha yake pia ni nzuri yani hapa unaletewa mfano wa mtu ambaye anayesoma Qur'ani kwamba yeye ni mtu ambaye yuko anavutia kwa kila namna wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u alquran na mfano wa mu'mini ambaye hasomi Qur'ani kwa maana yeye ni mzee mvivu mvivu labda anasoma soma kidogo na hivi kama thalitamra yeye ni kama vile tende la riha laha tende haina harufu ya kunukia haina harufu yoyote wa ta'muha hulun lakini ladha yake utamu ni mtamu tende ni tamu kama tunavyofahamu tende ni tamu hii ni sifa ya muumini kwa ile imani yake aliyoku nayo kwamba ni mtu ambaye anakuwa ni mzuri ila tu huyu anazembea katika usomaji wa Qur'ani fanye bidii tuwe ni wenye kusoma Qur'ani katika mwezi huu hasa katika mwezi huu wa Qur'ani wema waliotangulia walikuwa wanafanya bidii sana kusoma Qur'ani hasa katika mwezi huu na wengine walikuwa wanastopisha durusi kabisa kama ana durusi zake zote anazisimamisha anashughulika na Ramadhani tu na masala ya usomaji wa Qur'ani wa fi sahihi Muslim an Abi Umama رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة أن تفكي حديثي كتبه صلى الله عليه وسلم قام بألي سما اقرأوا القرآن سوميني قرآني أنا ما يميزه يمتم صلى الله عليه وسلم كويته سوميني قرآني أتشين زنبي فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه حقيقة قرآني إتكوج سكو يا قيامة ikiwa ni shafi'a ni muombezi itakuwa inakuja kuwaombea ashabihi wale waliokuwa wanaisoma Qur'ani ha Qur'ani inakuja inakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala usamehewe katika hadithi nyingine kule katika fadhila za saum kwamba saum pamoja na Qur'ani zitamuombea mja siku ya kiyama saum itasema mana'tuhu ta'ama mana'tuhu ماذا شهوته وطعامه او كما قال صلى الله عليه وسلم nimemzuilia chakula chake nimemzuilia shahawa zake mambo mengi nimemzuilia rabbi naomba umsamehe mtu huyu nikubalie maombi yangu ha Qur'an inasema nilimzuia huyu mtu usiku kulala alikuwa halali anasoma Qur'an na hii haina maana kwamba mtu akeshe akisoma Qur'an hapana bali kabla hujalala basi chukua nafasi kidogo soma hata karatasi moja au hata aya tano kiasi kichache cha Qur'ani ambacho ilikuwa ni katika sehemu yako ya usingizi lakini unasoma Qur'ani kidogo alafu unalala Qur'ani inakuja inamwambia Allah huyo mtu nilimzuia mimi kulala kwa hivyo Allah naomba nikubalie mimi maombi yangu umsamehe huyo mtu makosa yake aende peponi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema maombi yake yanakubaliwa maombi ya Qur'ani na maombi ya saum yanakubaliwa kwa hivyo mtu anaenda peponi ana kwa shafaa ya Qur'ani na nini na saum na hapa imethibitishwa na hadithi hii Mtume صلى الله عليه وسلم akasema Qur'ani itakuwa ni yenye kumuombea yule ambaye anaisoma siku ya kiyama aidan an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم أهل السيم حديث عقبة ابن عامر كذلك يكون كتك سي مسلم أنا سيم ثم صلى الله عليه وسلم أهل السيم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد كنيني هتوكم مجاوين إذي هتوكم مجاوين أكايند مسكتيني فيتعلم أكاجفنديشا أو فيقرأ au akasoma ayataini min kitabillah, aya mbili katika kitabu cha Allah azza wa jall, khairul lahu min naqatain, hizo aya mbili kwake ni bora kuliko ngamia wawili. Na yatakana uelewe hapa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja ngamia alikuwa ni mnyama wa namna gani kipindi kile, thamani yake ni kubwa sana. Yani mtu ambaye ana ngamia alikuwa anahesabika kwamba ni tajiri mkubwa sana kwa ngamia. Sasa anasema ni bora kwake kuliko ngamia wawili. Wa thalathu, na aya tatu, khairul lahu min thalathin, ni bora kwake kuliko ngamia watatu. Wa arba'u, na nne, khairul lahu min arba'in, ni bora kwake kuliko ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa idadi ya hizo aya atapata idadi hiyo hiyo ya ngamia. Kwa maana kila utakapoongeza idadi ya usomaji wa aya ndio unakuwa unapata yani unapata malipo bora na yaliyo mazuri na yaliyo makubwa kuliko idadi ya ngamia wapatao idadi hiyo ambayo umesoma. Ukisoma aya 100 basi unapata inakuwa ni bora kwako kuliko nini? Kuliko ngamia 100. Na ukisoma aya 20 inakuwa ni bora kwako kuliko kuwa na ngamia 20 na mfano wa kama hivyo. Haya yote ni mahimizo, twahimizwa na tunapewa hii chachu tuweze kuongeza bidii. Kama mtu alikuwa unazembea zembea katika usomaji wa Qur'ani, basi fanya bidii, soma Qur'ani. Hujui kusoma, tafuta mwalimu akufundishe. Walimu wamejaa, misikiti iko, watu wanasomeshana humo, ingia kakae ndani, soma Qur'ani, tafuta mtu akusomeshe Qur'ani. Ukisoma kwa tabu, ndio hivyo tumeshaona hapo nyuma, mtu anayesoma Qur'ani kwa shida anapata malipo mara mbili. Kadhalika ukisoma aya moja kwa bora kuliko ngamia mmoja, aya mbili mpaka mwisho, ni kheri iliyoje ambayo tumependelewa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na katika mwezi wa Qur'ani inakuwa ni zaidi, kwa sababu ndani yake ndio umeteremka Qur'ani. Wa fi sahihi Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun, hawaja kusanyika watu, fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, anaabudiwa humo Allah subhanahu wa ta'ala, zafanyika ibada humo, ni buyutullah, ala wajhi al-ardi al-masajid. Anasema majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hawajapata kukusanyika watu katika nyumba kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitab Allah, wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu, na wanafundishana kitabu hicho, bainahum, wao kwa wao, wamekaa mmoja anasoma anawafundisha wenzie na kuwaelekeza wenzie Qur'an inasemaje, wengine wanasoma tu namna hiyo kwa mtindo wa kufanya muraja na kutarajia malipo kwa Allah, wanafanya hivyo. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watu hao huteremka juu yao utulivu, waghashiyatuhum rahma, na hufunikwa na rahma, wahaffathum almalaika, na malaika wanawazunguka, wadhakarahum Allahu fi man inda, na Allah anawataja watu hao kwa wale walioko mbele yake. Wema ulioje, Allah jalla wa ala anataja huko, anawaambia malaika wake ambaye yuko nao huko, anaambia waja wangu wamekusanyika wale pale, wanasoma kitabu changu, wanafundishana kitabu changu, mnatajwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kheri iliyoje, unatajwa kikundi ambacho wewe upo kinatajwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tufanyeni bidii, ukiona mahala watu wanasoma Qur'ani na wewe jichomeke hapo, ujifunze Qur'ani. Watu wanasikiliza mahala tafsiri ya Qur'ani, kaa hapo, fanya sikiliza tafsiri ya Qur'ani, uelewe nini kinachosomeshwa pale, uelewe Qur'ani, upate hii nafasi ya kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ta'ahadul Qur'an, izoeeni Qur'ani, izoesheni Qur'ani, na muizoe, muisome sana. Kama kuna sura umezihifadhi, basi usiache zikariri na zirudie, muizoe. Fawalladhi nafsi biyadi, na muapa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Lahu wa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqli, yeye fi uqliha, anasema Qur'ani ina ni rahisi sana kumtoka mtu kuliko ngamia anavyochomoka kutoka kwenye kamba yake. Maana yake ni kwamba kila unavisahau Qur'ani, unapoacha kusoma Qur'ani, basi ndio na yenyewe unaisahau, inafutika, inatoka. Mara mwisho ya kujikuta kama vile hujui chochote katika Qur'ani. Kwa hivyo taahadu, fanyeni mazoea ya kuwa mnasoma Qur'ani mara kwa mara, kuirudia na kuikariri na kusoma hii Qur'ani, ili iwe katika vifua vyetu, iwe katika ndimi zetu. Hadithini mutafakuna alayhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita, mmoja wenu asiseme kwamba nimesahau aya fulani na aya fulani nimesahau. Usiseme hivyo, bal huwa nusia, bali aseme amesahaulishwa, aseme nimesahaulishwa na Allah aya fulani, lakini usiseme nimesahau. Sheikh Ibn Uthaymeen anaweka angalizo kwa nasema, dhalika anna qawlahu nasitu, hii kwa sababu kusema kwake kwamba nimesahau, kad yushiru biadami almubalati bima hafadha min alquran hatta nasiyahu, inaweza ikaonesha kwamba mtu huyu hajali, hakuijali Qur'an, hakujali kile kitu ambacho amekihifadhi mpaka ikawa mpaka anakisahau. Kwa hivyo usiseme nimesahau, sema nimesahaulishwa. Yote haya ni mahimizo katika kusoma Qur'ani. Tunatakiwa tusome sana Qur'ani. Hadithi yetu huenda ikawa ya mwisho katika mlango huu, lakini nimeruhusiwa mpaka dakika hata 40, ila kwa sababu ya kufanyiana wepesi. Tunaweza tukasoma hii na hadithi inayofuata insha Allah taala, alafu tutasimamia hapo. Atakapo bakia tutamalizia kesho insha Allah. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man qara'a harfan min kitabillah, atakayesoma herufi katika kitabu cha Allah, falahu min hasana, falahu bihi hasana, basi anapata jema moja kwa hiyo herufi. Wal hasanatu bi ashr amthaliha, na jema moja linakuwa na malipo 10 mfano wake. La aqulu alif lam mim harfun, sisemi kwamba alif lam mim ni herufi moja, walakin alif harfu, lakini alif ni herufi moja, walamun harfun, na lam ni harufu nyingine, wa mimun harfun, na mim pia ni harufu, ni herufi nyingine. Kwa hivyo ukisema alif lam mim, hapo umesoma herufi tatu, una malipo 10, una malipo 30, kwa sababu kila herufi moja unalipwa moja ambayo ni mara 10. Kwa hiyo unakuwa umepata malipo 10. Je, ukisoma surat al-Fatiha yote ukamaliza unapata ngapi? Nyingi sana. Ushawahi kupiga hesabu? Kwanza hesabu zile herufi zote katika surat al-Fatiha, alafu ukaona kwamba ukisoma surat al-Fatiha tu peke yake ni thawabu ngapi unapata? Ni nyingi sana. Sasa tufanye bidii, someni sana Qur'ani, tusome sana mimi na nyinyi, tujihusia tusome Qur'ani hasa hasa katika mwezi huu. Na ukiondoka isiwe ndio na msahafu tena kuweka pembeni, hapana. Ukiondoka endelea kusoma Qur'ani, endelea kwa sababu hizi fadhila ziko katika Ramadhani na baada ya Ramadhani bado zinaendelea kuwepo tu insha Allahu taala. Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri, atuwezeshe na aturahisishie, atuwafikishe kuwa ni wenye kusoma Qur'ani kwa kihukumia kama tulivyosoma mwanzo, kadhalika kusoma tilawa kwa herufi zake, kama tuweze kupata hayo malipo ambayo yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. inshaallah Allah akitupa fursa na nafasi na afya tutaendelea tena kesho inshaallah kumalizia masala hii ambayo itakuwa tunamalizia usomaji wa Qur'ani kisha tutaangalia baadhi ya sura ambazo zimetajwa kwamba zina fadhila fulani kwamba kusoma sura fulani kuna ubora fulani kusoma aya fulani kuna ubora fulani kuna fadhila gani inshaallah taala tutaangalia hayo hapo kesho سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا كنا فائدة كاتي أم تنباتك يسوميا مسكتيني نانيوباني كسوميا مسكتيني فذل ذاك زيبو كما تلفو سوما بالي نيوما وابا كيدا مسكتيني ها كيدا مسكتيني وكسوما آية يكواني بورا كوليكو ألي سوما kuliko mwenye ngamia moja ukisoma mbili na kwa ni bora kuliko mwenye ngamia wawili na kama hivyo hii inaonyesha hususia ya msikitini kwa sababu msikitini ni katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni katika sehemu ya ibada sehemu takatifu sehemu ambapo kuna utulivu ukisoma msikitini kuna fadhila zaidi lakini ukiwa unasoma nyumbani nyumbani pia takikana isome tutakuja kama tutakapokuja kuona inshallah kwenye darasa ya kesho kuhusiana na ule ubora wa baadhi ya sura zingine kadhalika kusoma Qur'ani nyumbani thawabu ziko pale pale isipokuwa hii katika masala ya ngamia hii ndio imetajwa msikitini ama kupata zile thawabu zilizoahidiwa hizo ni mahala popote wallahu a'lam.